Marcello z debiutanckiej płyty zespołu Kobiety. Ta płyta została przez zespół wczoraj odegrana na OFF Festiwalu. No, była to wzruszająca i sentymentalna podróż. A propos podróży, to przenosimy się ponownie do kawiarenki literackiej. A Państwa i naszym gościem jest dziennikarka, pisarka, literatka, reporterka Magda Grzebałkowska. Magdalena, dzień dobry. Dzień dobry. Doskonale znana naszym słuchaczom, autorka książek wielu, między innymi tej o Beksińskich. I takie mam spostrzeżenie. W czwartek widzieliśmy się we Wrocławiu na Nowych Horyzontach, wczoraj tutaj w kawiarni na Offie. Tłumy przychodzą na spotkanie z Magdą. Osób oczywiście wciąż zakochanych, co zrozumiałe dla wielu w audycjach Tomka Beksińskiego. Wielu osób, które rozumieją lub nie malarstwo ojca Zdzisława. Jesteś już zmęczona mówieniem o Beksińskich, czy wciąż cię nakręca ten temat? Nie, no cały czas mnie nakręca ten temat, ale już nie mogę o nich mówić, dlatego że muszę zacząć robić co innego. A, sprytne. I to jest właśnie przejście do tematu, w związku z którym się spotykamy przede wszystkim. Mówiliśmy w maju o tym na plaży w Sopocie, podczas otwarcia naszej kulturalnej plaży nad Zatoką, że zaczynasz pracę nad nową książką. To będzie, przypomnijmy, o... O roku 1945 w Polsce. I mówiłaś nam podczas spotkania wczoraj, że to się tak wielu osobom wydaje, że to był taki spokojny rok. No, wojna się skończyła, zaczęła się nowa Polska. Jaka ona była, to wiemy, ale jednak... wyszli z Polski Niemcy po 6 latach okupacji, tymczasem to był czas straszny. No tak, bo stereotypowo myśli się o roku 1945 tak, jak nas propaganda tego nauczyła, czyli strzały w powietrze 8 maja, Niemcy wychodzą, wszyscy się cieszymy, całujemy z marynarzami, no to w Nowym Jorku na ulicach i potem jest już jedna wielka szczęśliwość. A prawda jest taka, że ja cały czas płaczę przy tym temacie. Na jaki temat trafiam, czym się zajmuję, to jest to zgroza. Straszny był rok 1945. To jest taki czas, 70 lat temu, że już niewielu jest świadków, więc pewnie niełatwo się dociera do tych, którzy pamiętają, ale wiem, że udało ci się odkryć kilka ciekawych tematów, między innymi jakie? No to jest bardzo trudno, ponieważ ten temat powinnam robić 10 lat temu, kiedy żyło więcej świadków. To są już ostatnie chwile. No, udało mi się na przykład we Wrocławiu w zeszłym tygodniu porozmawiać z dwojgiem ludzi, którzy byli pionierami wrocławskimi, więc takimi, którzy przyjechali do Wrocławia w 1945 roku, opowiadali fascynujące rzeczy, ale jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się dotrzeć do dwóch pań Niemek, które nie wyjechały po 1945 z Wrocławia, zostały tutaj, więc mam obraz tego Wrocławia z dwóch stron. To jest bardzo ciekawe. To przecież to było ich miasto przed wojną. No, o tym nie należy zapominać. A czują się u siebie po wojnie też, czy nie? Wiesz co, no spolszczyły się te panie już, chociaż to było bardzo wzruszające, bo one do końca nie mówią poprawnie po polsku, po 70 latach mieszkania tutaj. Czują się Niemkami na pewno, ale w jakiś sposób też Polkami, mają obywatelstwo polskie. A są takie domy, mieszkania, do których weszłaś i nie zmieniło się nic od zakończenia wojny? Tak, tak. Byłam u takiego pana, który się nazywa Iścisław Karabon i który w roku 45 wprowadził się do mieszkania we Wrocławiu i tam się niewiele zmieniło do dzisiaj. I to było fascynujące. Kurki są kald warm przy kaloryferach, jest przedwojenny piecyk gazowy, wisi młynek do kawy, do mielenia kawy, taki ręczny na ścianie, nie zdjęty od 70 lat w tym miejscu. To będzie niezwykle ciekawa książka. Ale powiedz jeszcze, jaki przyjęłaś sposób szukania. Czy to są też na przykład takie zapomniane troszeczkę teraz przez wszystkich miejsca, czy tylko miasta? Bo na przykład ja jestem na świeżo po pobycie w Klukach i no, mam kolejny rozdział historii o naturalnych mieszkańcach pewnych stron, którzy traktowani byli właśnie jak Niemcy przez Polaków, chociaż nie byli Niemcami i nie czuli się. No i zostali potraktowani bardzo okropnie. 45 rok był dla nich początkiem tego tak, dramatu. Tak, o Kaszubach też robię. Ponieważ nie, w ogóle absolutnie miasto nie jest dla mnie wyznacznikiem tematu. Szukam bardzo ciekawych historii, ale takich z dołu. Nie polityka, nie jakieś wielkie Stalin i Roosevelt, tylko właśnie to, co się działo ludziom. W przyszłym tygodniu ruszam na wyprawę z moim mężem i z moją córką właśnie po ziemiach tak zwanych odzyskanych. Jadę śladem pamiętników osadników, które osadnicy pisali. Chcę pojechać do tych wsi, które oni zasiedlali. Wiem, jak to było wtedy i chcę zapytać ludzi, którzy tam teraz mieszkają, ich potomków, czy oni się czują już u siebie, bo przecież wśród osadników, przesiedleńców była taka maniera mówienia, że to jest tu na chwilę, będziemy musieli stąd wyjechać. Już tyle, Magda, o tej książce opowiedziałaś na spotkaniach i teraz na antenie, że ona musi powstać, ta książka. To jest nie ma innej możliwości. 70 lat od zakończenia wojny w maju 2015 roku. Pewnie wcześniej będziemy mieli te teksty, będziemy mogli o nich na naszej antenie porozmawiać. Jakieś wakacje? Nie. Nie, może w 2015. Po wydaniu książki. No to miłego czasu na OFF Festiwalu jeszcze. Bardzo dziękujemy za wizytę. Dziękuję. Czekamy na te teksty. Magda Grzebałkowska była Państwa i naszym gościem. Bardzo Ci dziękujemy. No, otworzyły mi się wspomnienia ze Słowińskiego Parku Narodowego i z nie tylko Kaszubi, Słowińcy i te wszystkie zapomniane tereny, które można odwiedzać i należy to robić, bo jest tam po prostu przepięknie. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number comes. Leave it smooth, operator looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flags flapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flags flapping in Manhattan, New Dope, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick, keep you cooped up in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the window while the tank just ticks. My girl got a limousine, got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the trunk, you know where it's done. You think I'm the negative one. Flags flapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. Flags flapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. New York, New York. New York. Late nights of black Israelites, white women singing under dying lights, baseball bats that never hit home runs. Late nights of black Israelites, white women singing under dying lights, baseball bats that never hit home runs. I got a baseball bat, never hit home runs. My girl got a minimum, leave it stuck right there till the number comes. Leave it smooth, operator looking like a bum. My girl got the city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New York, New York. New York, New York. Might feed the kid. You're waiting in the window while the tank's ticks. My girl got a limousine. I got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck. You know where it's done. My girl got a city to run. My girl's got a city to run. My girl's got a city to run. To nowe nagranie Subtracta, zapowiedź nowej płyty, która nadchodzi, a kolejne spotkanie z tym artystą w Polsce już w listopadzie w Warszawie w klubie Basen. Teraz skorzystamy z magii radia. Słychać w tle próby trwające na głównej scenie. My jesteśmy na zapleczu tej sceny, na OFF Festiwalu, ale skorzystamy z magii radia i porozmawiamy z gościem, który jest teraz w Warszawie. Marcel Andinowele z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W zeszły czwartek doszły nas nowe informacje dotyczące budowy siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a właściwie wielokrotnie w Erdeku mówiliśmy o tym, że tej siedziby nie ma, a budowa nie ruszyła. W czwartek jednak pojawiły się nowe informacje. To powiedz, jaki masz nastrój? To radość czy porażka? Nie, no radość. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Ja myślę, że słuchacze Trójki trochę, którzy nam kibicują od lat, wiedzą, że takich chwil radości już mieliśmy trochę, bo kiedyś już był architekt, który miał budować budynek muzeum, ale czas płynie nieubłaganie. Żyjemy w trochę w innych czasach niż wtedy. Myślę, że mamy architekta na nowe czasy, koncepcję na nowe czasy. Myślę, że mamy rozwiązanie szeregu problemów, które przedtem uniemożliwiały zbudowanie budynku. Myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dlatego ja jestem teraz bardzo szczęśliwy, bo wydaje mi się też, że ten architekt daje nam szansę na świetny budynek. Tutaj stawiamy kropkę i wyjaśniamy tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, co się wydarzyło w czwartek. Gdybyś mógł opowiedzieć, jak to proceduralnie wyglądało, bo o tym, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie ma siedziby nowej, że ta budowa obiecywana nie ruszyła i że same były problemy. Rzeczywiście opowiadaliśmy słuchaczom, ale myślę, że przeoczyliśmy ten moment, w którym coś się zmieniło, czyli tak, zaczęło się dziać coś bardzo konstruktywnego. Tak, w czwartek ogłosiliśmy oficjalnie, zresztą ustami pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, nazwisko architekta, który zaprojektuje zespół budynków naszego budynku i Teatru TR Warszawa, czyli Teatru Grzegorza Jarzyny. Ta decyzja, że te budynki będą razem, zapadła już 6 lat temu, w 2008 roku. No i teraz przystępujemy do pracy nad tym projektem dwóch budynków na Placu Defilad. Zmianą jest też to, że grunty, że muzeum i teatr wspólnie są od 4 lipca właścicielami działek pod muzeum. To i my będziemy inwestorem. Trochę muszę powiedzieć, że też muzeum wejdzie w rolę dewelopera. Będzie najpierw projektować, a potem budować się samo. Teraz musi się udać. Musi się udać. To jest kolejny moment, w którym tak naprawdę optymistycznie patrzysz w przyszłość. To jeszcze powiedzmy, kto jest tym architektem, który tak was cieszy? Tak. Architekt nazywa się Thomas Pfeiffer. Jest z Nowego Jorku. Jest architektem nowojorskim, amerykańskim. Jest architektem, o którym mogę powiedzieć parę rzeczy, bo no już też jakby dowiedziałem się o nim, doczytałem. Posprawdzałem. Jest architektem tak zwanym obiecującym. Jest architektem w średnim wieku, który ma już na koncie kilka ważnych realizacji. No to są głównie realizacje w Stanach Zjednoczonych. Kilka budynków muzeów, budynków publicznych. W kwietniu otwarto największy jego dotychczasowy projekt, jeśli chodzi o kubaturę. Budynek Sądu Federalnego w Salt Lake City. Jest to no, imponujący, wielki gmach publiczny. Bardzo ciekawy. No jest architektem, który jeszcze nie wypłynął na arenę światową. Nie jest star-architektem. I tutaj, szczerze mówiąc, to jest chyba dobrze dla nas. Nie jest star-architektem? Nie jest star-architektem. Jest architektem gwiazdą. Jest architektem, który zdobył wiele nagród w Stanach Zjednoczonych. 7-krotnie otrzymał prestiżową nagrodę Amerykańskiego Instytutu Architektów. Jest laureatem Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. Pewną rekomendacją, jak na architekta w średnim wieku, powiedzmy, jest to, że przez 10 lat pracował z Richardem Meyerem, jednym z największych architektów amerykańskich, i w ramach tej współpracy z Meyerem pracował przy projekcie Muzeum Sztuki Współczesnej MACBA w Barcelonie, więc ma doświadczenie z projektowania w Europie, w europejskich miastach. Projektował też razem z Richardem Meyerem, był tutaj wiodącym architektem, słynny ratusz i bibliotekę w Hadze. To są takie wielkie, białe budynki, dość charakterystyczne. Jego Muzeum Sztuki w Raleigh, w mieście Raleigh, stanowe Muzeum Sztuki Karoliny Północnej, jest bardzo nagradzane, często cytowane, no, było przedmiotem wielkiego zainteresowania w świecie architektury. Tak się trochę złożyło, może ciekawie dla polskiej historii architektury, że akurat w tym mieście amerykańskim, w Raleigh, to jest stolica stanu Karolina Północna, powstał jeden z najsłynniejszych polskich budynków na świecie. Budynek zaprojektowany przez Macieja Nowickiego, architekta, który zginął tragicznie, wracając z Chandigarh, gdzie z Le Corbusierem projektował nowe miasto w Indiach. A w Raleigh zaprojektował słynną halę sportową Parbolium, która jest w tej chwili zabytkiem. Jest to budynek z lat 50. Ultra nowoczesna konstrukcja, która no, jest jednym z naprawdę sztandarowych przykładów modernistycznej, nowoczesnej architektury amerykańskiej. I no, to jest takie polonikum, ciekawe zbieg okoliczności. Naprawdę dobrze się przygotowałeś, muszę powiedzieć. No, to jest dla nas tak ważny projekt, że trudno się nie przygotować. Zróbmy teraz przerwę na piosenkę, a do rozmowy wrócimy już za chwilę. Ludzie śmieją się, mówią dziewczyno, gdzie podziałaś oczy? No gdzie ty taka młoda, z takim komuchem grubym starym, pobawi się i cię zostawi? Mówią, hej mała, czy on cię zamroczy? Po co ci to, polityka to, nie dla dziewczyny brudne sprawy? Mówią one z tym kaliszem tylko dla pieniędzy, pieniędzy. Przez myśl im nie przejdzie, że może liczy się coś więcej. Mówią one z tym kaliszem to tylko dla pieniędzy, pieniędzy. Przez myśl im nie przejdzie, że może liczy się coś więcej. Kąpię się, kąpię się, kąpię w wielkiej wannie. On szamponem nie polewa, tak pięknie pachnie. Piana kipi na pokój, gdy obmyje moje włosy. Mówią ona z tym kaliszem tylko dla pieniędzy. Ich serce nie może pojąć wiele więcej. Mówią głupia, zaraz jej przejdzie. Przez myśl im nie przejdzie. słowo, słowo szczęście. A ja leżę, leżę w hotelu na dywanie, piję kole, posypuję się chipsami. On dzwoni do SLD znajomych, a ja tańczę, tańczę, tańczę, cała we wstążkach. On przykrywa mi na włosach, gra tak, gra tak. A ja leżę, leżę w hotelu na dywanie, piję kole, posypuję się chipsami. On dzwoni do SLD znajomych, a ja tańczę, tańczę, tańczę, cała we wstążkach. On przykrywa mi na włosach, gra tak, gra tak. Mister D dzisiaj na żywo na OFF Festiwalu Grać Tak Będzie. W Warszawie Marcel Andino Veles, nasz gość. Rozmawiamy o siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jest ziemia, jest architekt. Kiedy powstanie budynek? Nie od razu. To jest niestety w budowaniu, w architekturze nic nie dzieje się szybko, ale mam tutaj dobrą wiadomość, myślę ciekawą dla słuchaczy. Przede wszystkim zapraszam na wystawę. Za domem meblowym jest stara nasza część, sala wystawowa, gdzie pokazujemy wszystkie. Powiedzmy tak, miejsce, projekty, w którym Radiowy Dom Kultury miał swoją imprezę i od razu wszyscy tak, trafią. O, właśnie, tam dokładnie zapraszamy. Tam pokazujemy wszystkie nadesłane koncepcje, tam można też obejrzeć opis, to jest też ważną częścią tej wygranej koncepcji jest opis. To jest bardzo taki intelektualny, aktualnie dopracowane odpowiedź na nasze oczekiwania, ale pytałaś o kalendarz. Tak się złożyło, to jest też, to było nasze staranie i nasze działanie, że równocześnie ze złożeniem ofert do muzeum, architekci musieli ze swojej strony już podpisać kontrakt, czyli oni go parafowali. I tutaj jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że w zasadzie ogłaszając w czwartek, kto zostanie architektem, podpisujemy kontrakt, to może to nastąpi w ciągu maksymalnie 30 dni, podpisujemy kontrakt z architektem i w zasadzie zabieramy się do pracy, czyli realne jest to, że zaczniemy pracować wspólnie TR, muzeum i architekt od września. Zakończenie prac projektowych na początku 2016 roku i rozpoczęcie budowy jeszcze w 2016 roku. No i tutaj 3 lata będzie to trwało, to jest bardzo skomplikowana działka, miejsce nad metrem, będzie to pierwszy budynek w Warszawie, no i w Polsce, zbudowany na istniejącym tunelu metra. Liczymy, że jeżeli do końca 2019 roku planujemy budowę, to pewnie potem w ciągu kilku miesięcy się my i teatr zagospodarujemy i otworzymy razem jakimś pewnie gigantycznym wydarzeniem w 2020 roku na wiosnę. Trzymam za was kciuki, aczkolwiek 2020 na wiosnę to brzmi po prostu jak bajka o żelaznym wilku. Ale mogę tak tutaj, ponieważ taka jest to dla mnie dość podniosła chwila, mogę powiedzieć, że 1 sierpnia mija zawsze rocznica mojej pracy w muzeum. Zacząłem pracować 1 sierpnia 2007 roku, poszedłem do muzeum, które miało powstać w 2012. Minęło 7 lat, wydaje mi się, że to minęło bardzo szybko. Tak się potoczyła historia naszej instytucji. Ona myślę, że oddaje też burzliwe nasze dzieje i Warszawy, i Polski na drodze do nowoczesności, na naszą tutaj wyboistą drogę, to te kolejne do 2020 kilka, to jest kilka mrugnięć powiekami. To jest tak, to szybko minie, będziemy mieli dość czasu, żeby się przygotować. Cały czas budujemy kolekcje w międzyczasie, to program prawda. Się rozwija. A co więcej, trzymając kciuki za realizację tych planów, cały czas przecież podziwiamy to, jak muzeum bez siedziby stworzyło właśnie dookoła tego braku siedziby fantastyczne akcje społeczne, jak to przygotowywanie ludzi na spotkanie z tym, że kiedyś powstanie budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej i że on jest niezbędny w stolicy Polski, przyjęło bardzo atrakcyjne formy od takich akcji jak Warszawa w budowie, przez właśnie budowanie kolekcji, no i nieustanne rozpychanie się gdzieś, najgłośniej wtedy, kiedy pojawiały się jakieś przeciwności, co też, jak myślę, służyło waszemu zespołowi, bo jesteście teraz zgraną drużyną. Tak, no tutaj to jest ciekawe, muszę powiedzieć, że taki autotematyzm trochę może mnie tutaj zawstydza, ale no staramy się, oczywiście mówisz, że nie mamy siedziby. No, od 2 lat gospodarujemy w dawnym domu meblowym Emilia i jeszcze 2 lata do maja 16 roku tam będziemy. Potem, no potem realne jest to, że przez 3 lata nie będzie takiej dużej sali wystawowej, przestrzeni. Będziemy na Pańskiej, być może raz w roku będziemy wynajmować jakieś sale na pokazywanie nowych zakupów do kolekcji, bo chcemy, żeby publiczność na stałe obserwowała rozwój kolekcji muzeum. Ale realne jest to, że nie będzie, no ta Emilia no, pójdzie pod Kilof, wiadomo, że zostanie rozebrana, wybudowany w tym miejscu ma być wieżowiec, ale jak się zacznie budowa, myślę, że będziemy my i opinia publiczna kibicować ekipie budowlanej. Możemy nasz program trochę przeformułować na te kilka lat. Nie musimy organizować tylko dużych wystaw, jesteśmy przecież przygotowani na to, żeby nie mieć w ogóle żadnej sali wystawowej. Przez kilka lat myślę, że damy radę. Dać radę na pewno. Już cieszę się na nasze spotkania na Placu Budowy w tych kufajkach i specjalnych kaskach ochronnych. I w kaloszach. Jak 40-latku. Jak 40-latku. Tak, dokładnie, no, ten ja widok. Chcę powiedzieć, bo dzisiaj już tak tutaj mnie, Agnieszka, podpuszczasz do pewnych osobistych wyznań. Ja skończyłem niedawno 40 lat i właśnie trochę... Ale trochę zazdroszczę właśnie bohaterowi tego, no myślę, że serialu, o którym każdy 40-letni człowiek myśli. Zazdroszczę mu, że on w tym wieku już biegał w kaloszach i w kasku, a ja jeszcze nie. I miał działkę. A ty masz działkę? No moi rodzice mają działkę z tych samych czasów, co inżynier Karwowski z lat 70. To było, tamten serial opowiadał epokę i trochę się dziwię, że nie możemy stworzyć takiego dzieła telewizyjnego, które by opowiadało naszą epokę. No widzisz, ale kończymy jednak... Może serial o muzeum można. Może serial o muzeum. Marcel Andino Welles był naszym gościem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Bardzo ci dziękujemy. Zapraszam na wystawę. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w tej siedzibie najstarszej, znanej doskonale warszawiakom i tym, którzy przyjeżdżają do Warszawy na wystawy w tej świetnej instytucji. Zespół, który nazywa się Doter. Jeszcze przez chwilę posłuchamy muzyki. Niedawno ukazał się nowy singiel zespołu Rebeka. Ostatni singiel z ich debiutanckiej płyty zatytułowanej Hellada. To nagranie Unconscious. Oczywiście można znaleźć w oryginale tę piosenkę na singlu, ale to, co ciekawi zawsze fanów, to remiksy. I myślę, że tak możemy określić przygotowaną propozycję przez duet Twilight. Nowe wersje piosenek. I właśnie Twilight z singla Rebeki Unconscious ze swoją wersją, ze swoją interpretacją tej świetnej skądinąd piosenki. Duet Twilight i ich wersja nagrania Unconscious duetu Rebeka. Patrzę na Agnieszkę Obszańską. A ja już jestem prawie w mieście, bo myślę, że warto wybrać się tutaj na Raise Pocato. To tutaj jest po prostu wycieczka po mieście, wyprawa, szwendanie się w takim bardzo prostym języku już używanym przez Ślązaków. To jest, myślę, takie miejsce nieoczywiste. Za każdym razem, kiedy tutaj jesteśmy, to odkrywamy coś nowego. Z jednej strony tradycja wspaniała, z drugiej strony nowoczesność. Możemy zejść pod ziemię, możemy nawet tutaj popływać, możemy zaszyć się w lesie. O tym wszystkim mówi projekt Rajza Pokato, który także tutaj występuje na festiwalu i możemy się przyłączyć jeszcze do wycieczek. No ale co ja będę dużo gadać, niech lepiej opowie o tym ten, kto to wszystko stworzył. Przenosimy się teraz pod stanowisko Fundacji Sztuk Wizualnych, a dokładnie pod stanowisko projektu Rajza Pokato. A tak pięknie opowiada nam Tomasz Gutkowski. Jesteście na festiwalu z bardzo fajną inicjatywą, dzięki której wszyscy będą mogli poznać Katowice z intrygującej strony. Tak, jesteśmy tu w ogóle w dwóch osłonach, bo mamy i stanowisko Miesiąca Fotografii tradycyjnie, ale w tym roku jesteśmy tu z projektem Rajza Pokato, który ma na celu, jak to ładnie powiedzieć, no badanie Katowic tak naprawdę, znaczy poszukiwanie jego nowej tożsamości. Takim zbiegiem okoliczności cudownym trafiła nam się okazja do tego, żeby dowiedzieć się czegoś o Katowicach, miejscu, które no, moim zdaniem jest jeszcze nieodkryte. Jest jedno z tych nielicznych miejsc, dużych miast, które mają jakąś magię. Wiemy, że coś tam się dzieje, ale nikt nie wie dokładnie co. Wyjaśnijmy od razu słowo Rajza. Rajza to jest w gwarze lokalnej podróż, włóczenie się, włóczęga, szwędanie się po mieście i to jest projekt, którego zawarto i zaproponowali dwaj znawcy Katowic, czyli Dominik Tokarski i Michał Kubieniec. We współpracy z Adrianem Chorębałą snują taką opowieść o Katowicach, która będzie miała kilka rozdziałów. Nieprzypadkowo pada hasło rozdział, bo z tego na koniec powstanie książka, czyli przewodnie po Katowicach i będziemy po kolei opowiadać o historii miasta, o jego architekturze, o ludziach, którzy tu mieszkają, o zwyczajach, o anegdotach lokalnych, o jedzeniu i przez półtora roku będziemy to badać, pokazywać. Co tutaj, co na miejscu, bo zanim powstanie przewodnik, zanim pojawi się wystawa, to tutaj macie konkretne propozycje. Jakie? Ta edycja poświęcona jest architekturze, więc pokazujemy wybór bardzo różnych budynków, od katowickiej moderny, 20-lecia po budynki mieszkalne, takie jak osiedle tysiąclecia, poprzez ikony współczesne Katowic. To jest połączone z całą serią wydarzeń, czyli tutaj na naszym stoisku, na festiwalu projekcji filmów o Katowicach, o superjednostce, film Dwugłowy Smok, cudowny film o architekturze 20-lecia, modernizm katowicki. Plus do tego seria spacerów po mieście, stąd będziemy zabierać widzów o festiwalu na wycieczki po Katowicach, które mają na celu przybliżenie takich zupełnie nieznanych. Oczywiście moderna katowicka już fachowcom jest znana, ale jest to no, odkrywanie miasta, takie mapowanie, szukanie zupełnie nieznanych wątków, więc będziemy w Parku Śląskim, będziemy na osiedlu Tysiąclecia, będziemy chodzić szlakiem modernistycznych budynków. Przed nami jeszcze jeden spacer, na co możemy zaprosić? Jeszcze dzisiaj o 14:30 spotkanie z Wojtkiem Wilczykiem. Osobą, która no, śledzi też tą postindustrialną architekturę Śląska. Spotkanie z Przemą Łukasikiem, bardzo uznanym i szanowanym architektem o 17:00. A jutro o godzinie 12:00 spotkanie z Ryszardem Nakoniecznym, który poprowadzi grupę po Tauzenie i po Parku Śląskim. Gdzie was można znaleźć? Gdzie można się zapisywać? Przez Facebook Rajza Pokato albo tutaj na stoisku naszym zaraz koło sceny M-Banku jesteśmy, zapraszamy. Można tam odpocząć, poczytać, też poglądać książki o architekturze i obejrzeć filmy. Zapraszam. Ruszajmy na Rajzę, bo jest to znakomita sytuacja, żeby poznać Katowice, znakomita sytuacja, żeby odkryć je na swój sposób, a naprawdę tych sposobów może być tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo. Właśnie trwa teraz spacer Moderna 20-lecia, jutro jeszcze jeden, zatem zapraszamy i także odwiedzajcie tutaj stanowisko na festiwalu, ponieważ chłopaki i dziewczyny mają bardzo dużo zaproponowania. Duet The Dumplings opowiadał wczoraj wieczorem na naszej antenie o tym, jak im się grało na festiwalu. Obiecali także nam w takim spotkaniu prywatnym, że przychodzą dzisiaj i jutro na festiwal po prostu jako uczestnicy poszukujący muzyki. No przecież oni są stąd, więc gdyby ktoś chciał ich spotkać, to po prostu wystarczy się uważnie rozglądać. The Dumplings na naszej antenie. Drenched in sweat. Duet The Dumplings. Teraz stojąc na zapleczu głównej sceny OFF Festiwalu, podglądam także artystów polskich, którzy tutaj się pojawiają. Przed chwilą widziałam Candelarię, Sens Valiente, Pictorial Candy dzisiaj na festiwalu. Widziałam też Bobiego Unicorna, więc Bobby the Unicorn także dzisiaj gra z pewnością, skoro już tutaj spacerują. Anna Dudzińska podczas naszych audycji nadawanych z Katowic bywa naszym gościem. Akurat dzisiaj z nami być nie może, gdyż jest poza Katowicami, ale już się umówiliśmy na Radiowy Dom Kultury, nadawany z festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Tymczasem kolejny odcinek cyklu, który Anna Dudzińska dla nas przygotowuje. Nie wszyscy doceniają postindustrialną architekturę. Ale wszyscy, nawet ci najbardziej wymagający, reagują na nazwiska star architektów. To ja mam dzisiaj dla Państwa po pierwsze kopalniane wieże wyciągowe, do tego zaprojektowane przez jednego z największych, najbardziej znanych architektów modernizmu. Te wieże prawdopodobnie zostały zaprojektowane przez wybitnego niemieckiego architekta Hansa Pelsiga. Architekt, który był, powiedział, prekursorem wczesnego modernizmu. On jest autorem m.in. tak wspaniałych realizacji jak Pawilon Czterech Kopów we Wrocławiu, czy budowa Teatru Wielkiego w Berlinie. Myślę, że to jest niezwykła wartość, że również tutaj na Śląsku, w Świętochłowicach, mamy możliwość obcowania z jego architekturą, z jego dziełami. Architekt Michał Burmistrz to nie jedyna osoba, która zachwyca się tym poprzemysłowym dziedzictwem. Dawid Politaj, Stowarzyszenie Dwie Wieże. Zaczęło się to od tego, że jeżdżąc sobie na rowerze po różnych obiektach zabytkowych, zacząłem fotografować. Dwie wieże były mi bardzo, bardzo bliskie. Pamiętam, jak ta kopalnia funkcjonowała, bo ojciec tutaj pracował. Jako dziecko miałem okazję widzieć ten funkcjonujący organizm na co dzień. Byłem naocznym świadkiem tego, jak to jest niszczone, jak pewien element mojego dzieciństwa zostaje burzony buldożerami, spychaczami i ja wtedy jeszcze do końca nie zdawałem sobie sprawy z tego, co tak naprawdę jest zniszczone. Fotografując to, stwierdziłem, że tak naprawdę co ja pokażę swoim dzieciom za parę lat? Nie ma tej kopalni, w której dziadek pracował. Nie ma tych miejsc, w których ja się wychowywałem, więc postanowiłem rzucić fotografię, aby realnie zadziałać tak, aby uratować te dwie wieże. I to się udało. Właśnie rozpoczynają się prace, które z miejsca ciekawego dla architektów uczynią wkrótce ośrodek kultury. a historia dwóch wież od początku wpisana jest w historię regionu. Najpierw należały one do kopalni Deutschland, by potem wywozić górników pracujących w kopalni Polska. Symboliczne, prawda? Ale architektura wież jest zupełnie inna niż to, co na Śląsku zobaczyć można. To, że tutaj się pojawiła już w ogóle wieża basztowa na szybie numer 2, było ciekawym zabiegiem architektonicznym. Bardzo można zresztą zobaczyć na tej wieży tą taką bardzo delikatną, wręcz koronkową konstrukcję stalową, zmieszaną z taką silną, mocną konstrukcją murowaną. Dlaczego zachwyca? Michał Burmistrz odpowiada bez zastanowienia. Można powiedzieć o budynkach, o architekturze postindustrialnej, że można oglądać je na zdjęciach, ale kiedy tu się przyjeżdża, kiedy widzi się te wieże, to tak naprawdę człowiek doświadcza czegoś takiego jak spotkanie się ze świadkiem tamtych czasów. Czyli mamy do czynienia z architekturą, która była stalowa, mocna, taka bym powiedział silna. Jednocześnie mamy do czynienia z kontrastem, bo jedna z tych wież jest właściwie zabudowana, stalowa, ceglana, a druga wieża jest, bym powiedział, taka lekka, filigranowa, kozłowa. To, że szybom kopalnianym towarzyszą wieże wyciągowe, to jest logiczne i związane z wymogami technicznymi. Ale dlaczego architektowi Hansowi Pelcigowi chciało się wieże różnicować, tak ciekawie je projektować? Obserwując te dwie wieże, mamy do czynienia z dwoma sposobami napędzania całego mechanizmu wydobycia tego węgla. Więc między innymi stąd bierze się ich kształt. Natomiast o różnorodność myślę, że tutaj jakby to był już zabieg architektoniczny, żeby te wieże nie były po prostu takie same, żeby nie było to wszystko, że tak powiem, taki uniform całego założenia urbanistycznego, żeby to po prostu było różnorodne. Tu akurat w tym przypadku mamy do czynienia z takim, bym powiedział, no, projektem gwiazdy architektury, która no, projektując nawet wieże kopalniane, chciała to zrobić jak najwyższym możliwym poziomie. Paryż ma swoją wieżę Eiffla, a Świętochłowice dwie wieże. Zaprojektowane przez gwiazdę architektury Hansa Pelciga. Serdecznie Państwu polecam wypatrywanie tego, co w naszym krajobrazie może być po prostu ukryte. Anna Ducińska. Oczy szeroko otwarte. Dobiega końca nasze spotkanie w Radiowym Domu Kultury. Oczywiście przed nami na antenie audycje nadawane z terenu OFF Festiwalu, spotkania z muzykami i dużo muzyki festiwalowej. Mamy krótką chwilę na to, aby powiedzieć w trzech słowach dosłownie o tym, co ewentualnie podobało nam się. Agnieszka Obszańska, na ciebie patrzę. A ja patrzę na rozkład, co chyba najbardziej nie jestem w stanie powiedzieć. Ja po prostu miałam wczoraj bardzo dobry dzień, biegałam ze sceny do sceny. Na pewno nie zobaczyłam Clipping, ale ach, nie, no muszę wspomnieć. Moje ulubione chłopaki z Ameryki, jak oni się nazywają? Black Keys. Dokładnie, to są zespół oni. Wariatów. Michał pracował, nie miał okazji oglądać koncertu. Ale za to wiem, że będzie nowa powieść Szczepana Twardocha, będzie nosiła tytuł Drach, więcej o niej na naszej antenie wkrótce. A ja powiem, że widziałam Clipping i to był świetny koncert na scenie, na której wczoraj pojawiali się artyści sub popu w namiocie eksperymentalnym. I widziałam tam także drugi bardzo interesujący występ, Proto Martyr, zupełnie inna muzyka od Clipping, bardzo charyzmatyczny wokalista. O tym jeszcze zdążę opowiedzieć w audycjach muzycznych. Natomiast pomiędzy orkiestrą z Benin a inną sceną zrobiłam sobie wycieczkę i z tego świata radości i wspólnego muzykowania przeniosłam się do namiotu Trójki, gdzie rządziła fińska czarna strona mocy. Nie potrafię wypowiedzieć nazwy tego zespołu jeszcze. Spotkam się z nimi o 17. Nauczą mnie i z całą pewnością rozmowa i ich muzyka raniąca uszy, ale dająca też piękne ukojenie na pewno na antenie Trójki się pojawi. Myślę, że nocą w programie PS, ale to będzie bardzo udana noc. Agnieszka Szydłowska, bardzo dziękuję. Agnieszka Obszańska. Michał Nogaś. Na zakończenie bardzo letnia, w wyznaczeniu pasująca do lata, Sonia Miki. Do usłyszenia, dziękujemy. Dzień ma.

Izrael potrzebuje jeszcze co najmniej 2 dni na zniszczenie wszystkich tuneli Hamasu, informuje o tym wysoki rangą przedstawiciel izraelskiej armii. Pojawiła się więc szansa, że w poniedziałek będzie można rozpocząć negocjacje w sprawie zakończenia konfliktu w Strefie Gazy. I o tym z Gazy. Wojciech Cegielski. W ciągu ostatniej doby izraelska armia znalazła i zniszczyła kolejne 4 tunele Hamasu. W sumie żołnierzom udało się już zniszczyć około 40 takich konstrukcji. Jeden z izraelskich generałów twierdzi, że cała operacja powinna zakończyć się w poniedziałek rano. Teraz wojsko cały czas bombarduje tereny graniczące z Izraelem, czyli północ, wschód i południe Gazy, bo to tam właśnie znajdują się wyjścia z tuneli. Nie wiadomo jednak, czy jeśli w poniedziałek Izrael zakończy operację rozbrajania Hamasu, to będzie to oznaczać koniec wojny, czy też Izrael będzie chciał wtedy jedynie usiąść do stołu rozmów. Planowane na dzisiaj negocjacje w Kairze nie mają większych szans powodzenia, bo będą w nich uczestniczyli przedstawiciele obu palestyńskich frakcji, ale zabraknie tam strony izraelskiej. Wiadomo natomiast, że Izrael z Hamasem samodzielnie nie dojdą do porozumienia i że będzie potrzebna międzynarodowa pomoc. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Liczba ofiar konfliktu szacuje się na ponad 1650 zabitych po stronie palestyńskiej oraz na 64 osoby po stronie izraelskiej. Do sytuacji na Bliskim Wschodzie wrócimy jeszcze w tej godzinie w audycji Raport o stanie świata. Międzynarodowi eksperci znów poszukują szczątków ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga na wschodzie Ukrainy. Jak informuje Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, wznowienie pracy na miejscu wypadku umożliwiło zaprzestanie walk między ukraińskimi wojskami a prorosyjskimi separatystami. W poszukiwaniach bierze udział około 70 ekspertów. Już wczoraj udało im się zebrać kolejne szczątki. Zostaną one przetransportowane do Holandii i tam będą zidentyfikowane. Przypomnijmy, w katastrofie Boeinga 777 najprawdopodobniej zestrzelonego przez separatystów zginęło 298 osób i większość ofiar to są obywatele Holandii. 6 osób zamieszanych w zabójstwo w Nowej Hucie wciąż czeka na przesłuchanie. Do tragedii doszło w nocy. Napastnicy zaatakowali 31-latka nożem oraz potłuczonymi butelkami. Mężczyzna zmarł i teraz policja czeka, aż zatrzymani wytrzeźwieją, mówi Mariusz Ciarka z małopolskiej komendy. W sumie w policyjnym areszcie na chwilę obecną zatrzymanych jest 6 osób, w tym tych 2 najbardziej agresywnych notowanych w przeszłości za dokonane rozboje. Wszystkie osoby są nietrzeźwe, a więc przed nami jeszcze sporo roboty. Dopiero po ich wytrzeźwieniu będziemy mogli ich przesłuchać, ustalić, co tak naprawdę było ogniskiem zapalnym. Wszystko wskazuje na to, że zaczęło się od zwykłej kłótni, która skończyła się niestety tragicznie. Do tej tragicznej bójki doszło, dodajmy, na osiedlu kazimierzowskim. Francja w serwisie Trójki, a tam masowe powroty z i wyjazdy na wakacje. To najtrudniejszy weekend letniego sezonu na francuskich autostradach, torach, ale i w powietrzu. Sytuację pogorszył dodatkowo strajk części pracowników linii Air France. Na autostradach, dworcach kolejowych i w portach lotniczych mijają się obecnie 2 ogromne grupy Francuzów. To ci, którzy byli na urlopie w lipcu i wracają właśnie do domów. Druga grupa to zwolennicy urlopów w sierpniu, którzy właśnie wyruszyli w drogę na wakacje. Spotkanie tych urlopowiczów na drogach prowadzi niechybnie do ich blokady. Setki kilometrów korków stwierdzono już na autostradach łączących Paryż i północ Francji z wybrzeżem Morza Śródziemnego. Najgorsza sytuacja panuje jednak na autostradzie, którą można dojechać ze stolicy Francji do Bordeaux i dalej do Hiszpanii. Szczególnie skomplikowana jest jednak sytuacja tych, którzy wyruszyli na wakacje samolotami. Właśnie na ten weekend został ogłoszony strajk części pracowników Air France. Spowodował on na przykład odwołanie 15% lotów startujących spod paryskiego lotniska Orly. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. Samoloty wojskowe i cywilne opanowały niebo nad Giżyckiem. Trwają tam pokazy Mazury Air Show. Wśród atrakcji akrobacje indywidualne i zespołowe, a także przeloty replik zabytkowych samolotów z początku ubiegłego wieku, opowiada organizator Dariusz Gajownik. Mamy bardzo szeroką reprezentację armii naszej. Będzie śmigłowiec Mi-24, samolot transportowy Herkules. Jest jako ciekawostka pierwszy raz na naszych pokazach ekipa lotnicza z Królewskich Sił Jordanii. Finałowe pokazy w Giżycku już jutro. W Trójce kolejny serwis o 15, a teraz jeszcze o pogodzie. Najcieplej w Warszawie 33 stopnie, ale prawie w całym kraju termometry pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Jedynie nad morzem do 28 stopni, w Zakopanem 27. Na Pomorzu może zagrzmieć, podobnie w Wielkopolsce, w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i w Tatrach. Przelotnie może popadać na Kujawach, na ziemi łódzkiej i na Dolnym Śląsku. Jutro jeszcze cieplej, nawet do 34 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Męskie granie w Warszawie, czyli kolejne zaskakujące duety. Nosowska i Skubas, Dyjak i Molesta, Illusion i Luke, Tymański i Grubson. To oczywiście nie wszystko. Zapraszam.